more than a robin to make the winner go. And it takes two lips. Benvinguts a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Well, it takes two hearts to cook him to make a fire grow. And baby, you've got what it takes. Well, now it takes a lot of kissing to make a romance sweet. It takes a lot of loving to make my life complete. Well, it takes a lot of woman to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. I said, it takes more than effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. Well, it takes somebody special to make me say I do. And baby, you've got what it takes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa dels afeccionats al jazz que us porta cada setmana Rafael Corbí. Avui hem començat amb la Sant Andreu Jazz Band, temes que ens han portat al mes de març de 2018, com aquest Baby, You've Got What It Takes, que acabeu d'escoltar a través del nostre programa, a través de Temps en Rècord, que han registrat aquestes cançons de la Sant Andreu Jazz Band, aquests magnífics temes de jazz que avui ens acompanyen, igual que ho fa aquest, anomenat The Elder. Thank you. Doncs hem escoltat la música de la Sant Andreu Jazz Band per començar el nostre espai amb aquests dos temes de 2018, el Baby, You've Got What It Takes, aquest The Elder que acabem d'escoltar. Rafael Corbí, al vostre costat, aquests minuts dedicant-nos a la bona música, al bon jazz, avui amb un toc de modernitat, perquè les cançons que escoltarem d'ara i fins al final del programa són temes de 2017, tots ells, amb gent com, per exemple, un parell de temes de Brian Culbertson, d'aquest artista nascut el 1973, de Decatur, a Illinois, fill de Jim Culbertson, trompetista i director d'una banda de jazz. El teclat i el trombó són les seves peces musicals preferides. Been Around the World i Hegel ens acompanyen, com hem dit, des de dos dels èxits del jazz del 2017. I gotta tell you what, ladies and gentlemen, you're all in for a special treat. This friend of mine, I've been trying to get a hold of her for weeks. I call her up, I said, hey, Katie, I need you. I mean, els ritmes d'aquest experimentat personatge de Brian Simpson, que ens acompanyava, un director musical, teclista de gires al costat d'estrelles tan diverses com Janet Jackson o Dave Koth, artista en solitari amb la discogràfica Rendezvous Entertainment, amb el qual va enregistrar prou bons temes al llarg de diversos anys, sobretot a partir del 2006. El seu màxim llançament va ser en aquell moment el Above the Clouds, el 2007. Estem parlant de Brian Simpson i aquest Wonderland. Seguim amb música, seguim amb bons ritmes. Julian Vaughn amb la companyia de Nicholas Cole ens porten la peça anomenada Your Mind. Thank you. Thank you. el ritme musical de Justin Young, que ens acompanyava amb Always There, esteu a Jazznatics, i The Pieces of a Dream abans amb All In. Aquest tema que escoltem és del productor i teclista Paul Hardcastle, que va néixer a Londres el 1957. El seu àlbum 19 va ser un gran èxit al seu país natal a mitjans dels anys 80. Avui l'escoltem amb Echoes Rising. Thank you. Aquesta era la música que ens acompanyava en Paul Harkessel amb Echoes Rising, un dels temes que avui recordàvem a través del nostre espai de Jazznàtics. Ens acomiadem amb una darrera peça per aquest espai de Jazznàtics, el món dels aficionats al jazz, i ho fem amb la música que ens portarà ara mateix Darren Run i Rick Brown. Amb dos conjuntament conduiran amb el programa d'avui el seu Funk Avenue. Salutacions de Rafael Cordell, serà fins la propera ocasió. A reveure.